چشم تو اون غزله که ساخته شد برای من، توی دفتر دلم نوشت یه روز خدای من، تا که هستم با تو هستم غزل قشنگ موندم، رمز هستی شور مستی تا همیشه از تو خوندم. چشم تو اون غزله که ساخته شد برای من، توی دفتر دلم نوشت یه روز خدای من، تا که هستم با تو هستم غزل قشنگ موندن، رمز مستی شور مستی تا همیشه از تو خوندم، تا که هستم با تو هستم غزل قشنگ موندن، رمز هستی شور مستی تا همیشه از تو خوندم. سر آقا برگ و بار عشق، با تو گلی کردم در بهار عشق، ما میتونیم تا همیشه رو لبا ترانه با شعر عاشقان باشی، رو لبات تو نگاه تو چشات جام شراب غزل چشم تو همه شب قصه خواب